الباب الرابع والستون ومئة باب فضل من مات له أولاد صغار اس شخص کی فضیلت کا بیان جس کے چھوٹے بچے فوت ہو جائیں عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم متفق عليه حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین بچے بالغ ہونے سے قبل فوت ہو جائیں تو اللہ تعالی اس کو ان بچوں پر اپنی رحمت کی برکت سے جنت میں داخل فرمائے گا بخاری و مسلم وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم متفق عليه وتحلة القسم قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها والورود هو العبور على الصراط وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو جائیں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر قسم پوری کرنے کے لیے آگ پر سے گزرے گا بخاری و مسلم اللہ تعالی کا فرمان ہے وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا تم میں سے ہر شخص اس جہنم میں وارد ہوگا اور ورود سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے یہ ایک پل ہے جو جہنم کی پشت پر بنایا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں عافیت سے اس پر سے گزار دے آمین وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين متفق عليه حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے رسول آپ کی باتیں تو مرد ہی لے گئے یعنی ان کا سننا سنانا انہی کے حصے میں آتا ہے لہذا آپ اپنی طرف سے ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر فرمائیے ہم اس دن آپ کے پاس آئیں آپ اس میں ہمیں ان باتوں کی تعلیم دیں جو اللہ نے آپ کو سکھلائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں دن تم جمع ہو جاؤ وہ اکٹھی ہوئی تو ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کو ان باتوں کی تعلیم دی جو اللہ نے آپ کو سکھلائی تھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عورت اپنے تین بچے آگے بھیج دے یعنی وہ فوت ہو جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے کہا، اور دو بچوں کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کا بھی یہی حکم ہے۔ بخاری و مسلم۔